فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'ten sonra iki hafta bir istirahat, bir dinlenme aralığından sonra tekrar bizi bu mübarek kubbenin altında toplayan, bizi huzuruna gelmeye kuvvet ve kudret veren, bize imanı ve İslam'ı nasip eden Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Amin. Şimdi bir insan, bir mümin etrafına baktığı zaman elbette onun bakışı, onun nazarı birçok bakımlardan farklı olacaktır. Müminin hadiselere bakışı, eşyaya bakışı, olup bitenlere nazar etmesi elbette birçok kimselerin bakışından farklı olacak. Çünkü müminin nazarı, müminin bakışı doğrudan doğruya iman ile bakıştır, İslam ile bakıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bunu şu şekilde ifade ediyorlar. İttakû firâsetel mü'min fe innehu yenzû binûrillâh. Mü'minin dikkatli bakışından, basiretinden, nazarından sakının. Mü'minin nazarına ittika demek, saygı duymak, hürmet etmek, sıkı durmak. Müminin eşya ve hadiselere bakışına saygılı olun, dikkat edin, itibar edin, ehemmiyet verin, kıymet verin. Çünkü bir mümin yanzuru binurillahi, aleme, eşyaya, hadiselere, olup biten bütün mükevvenata Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla bakıyor. Allah'ın nuruyla bakınca ne olacak? Bir takım meseleler çözümlenecek. Bir takım sebepler ortaya çıkacak. Anlaşılacak. İşin aslı anlaşılacak. Çünkü Allahu Teala nedir? Allahu nuru semavati vel arz. Bütün semavatın ve arzın nurudur Cenab-ı Hak. O nur ile bakınca aleme, arzın ve semanın nuru olan Allah'ın nuruyla, Allah'a olan imanla, Allah'a olan teslimiyetle bakınca aleme, bütün kör düğümler çözülecek, karanlıklar aydınlığa intikal edecek ve müminin nazarı mutlaka isabet edecek. Mutlaka tespitinde doğruyu bulacak. Demek oluyor ki, mümin hakkıyla Allah'a iman ettiği zaman, İman-ı kamil dediğimiz mertebeye kavuştuğu zaman etrafındaki olup bitenlere nur-u ilahiyle, basiretle, dikkatle, ibretle baktığı zaman müminin çözmeyeceği mesele kalmayacak. Müminin çözemeyeceği mesele kalmayacak. Allah'ın nuruyla bakıyor çünkü. Hedefini, istikametini kolay bulacak ve meselelere çözümü çabuk getirecek. İçinden çıkılmaz gibi görünen bütün olaylara, bütün mevzulara, meselelere Allah'ın nuruyla bakan bir mümin çabuk hal yolu, çözüm yolu bulacak. Pekala, Allah'ın nuruyla bakmaya mani olan nedir? Neden hadiselerin karşısında, neden bir takım olup giten şeylerin karşısında Müslüman niçin zaafa uğruyor? Niçin hadiseyi keşfedemiyor? Niçin meseleyi yerine oturtamıyor? Niçin işin içinden çıkamıyor? Buraya da biraz dokunmak lazım. Efendiler, bunun da tabii sebepleri, bunun da hakikati Kur'an-ı Kerim'de. İslam itikadına göre bir Müslüman kendi yaşayışını Allah-u Teala'nın istediğine uyduramazsa, bütün hayatını, yemesini, içmesini, gecesini, gündüzünü, maişetini, hayatını, hareketini Allah-u Teala'nın kitabında gösterdiği çerçeveye, ilahi kalıplara, ilahi emirlere, ilahi hükümlere uyduramamışsa, o müminin nazarında isabet gittikçe azalır. Yanlış görmeye başlar. Eksik görmeye başlar. Tespitinde hata eder. Teşhisinde hata eder. Ve tedbirinde mutlaka hata eder. Bir takım zorluklarla, zahmetlerle, isabetsizliklerle, fitnelerle, fesatlarla karşılaşır. Duası kabul olmaz. Tedbiri kafi gelmez. Görüşü kafi gelmez. Nisbeti azalır, kuvveti azalır. Hikmeti tersine azalır. Demek ki Allah-u Teala ile olan münasebetlerimizi çok iyi ayarlamamız lazım. Çok iyi ayarlamamız lazım. Huzurun, rahmetin, bereketin, isabetin, hakikatin temini, devamı için bir Müslümanın en büyük meselesi Allah ile olan münasebetini iyi ayarlaması lazım. İyi ayarlaması lazım. Gerek evinde, gerekse iş yerinde, her türlü mesul olduğu bütün mevzularda Allah-u Teala ile münasebetlerimizi iyi ayarlamamız lazım. Ancak bu sayede hadiseler karşısında, olup bitenler karşısında aciz kalmamak, teşhiste yanılmamak ve tedavi etmekte isabet etmek için bu hususlara çok dikkat etmek lazım. Düşünün ki bir Müslümanın evinde 15 yaşına girdikten sonra kadın ve erkek hepsi dahil bir Müslümanın evinde mükellefiyet yaşı, sinni mükellefiyet dediğimiz sinni teklif, Allah'ın mükellef tuttuğu yaş 15 yaştır. 15 yaşına girdikten sonra bir Müslümanın evinde bir kişi namaz kılmıyorsa, diyelim ki 7 nüfuslu bir Müslüman aile, 5 nüfuslu, 3 nüfuslu neyse, bir Müslüman ailede 15 yaşından sonra namaz kılmayan bir kız veya bir oğlan bir kişi namaz kılmıyorsa, o evin Allah ile münasebetleri kesilmiştir deniyor. Rahmetle alakası kesilmiştir. O asi adam o evde bulunduğu müddetçe, o namaz kılmayan çocuk, o Müslüman ailenin sofrasından yedikçe, yatağında yattıkça, suyundan içtikçe, o Müslüman evin arş-ı âlâ ile rahmet-i ilahiyye ile bütün alakası kesilmiştir. Onu namaza başlatıncaya kadar senin nasıl ki elektrik kablosunu çekince, fişi çekince elektrik gelmiyor, o asi çocuk, o asi namaz kılmayan insan Allah'ın divanına duruncaya kadar, o bir kişilik eksik insan tamamlanıncaya kadar o Müslümanın evine Arşur Rahman'dan kimse davet gelmez. Eksiklik başladı. İsyan. Bir tek isyan bütün muhiti mahvediyor. Bütün muhiti. Düşünün ki bir iç hanı, hani son zamanlarda durmadan yangınlar çıkıyor. İç hanı, 200 dükkan, 300 dükkan, 100 dükkan neyse bir iç hanı tutuşup yanıyor. Milyonlarca zarar ve ziyan meydana geliyor. Birçok insan mahvoluyor. Araştırın. Mümin Allah'ın nuruyla bakacak. Şimdi ilahi hüküm katında düşünürseniz o 200 dükkanlı iç hanında eğer o hanın içinde bir dükkanın içinde bir imalathanede bir tezgahta bir dükkanda eğer bir zina ediliyorsa bir tek zina o 200 dükkanlı iç hanında bir tane zina hadisesi fuhuş manzarası meydana geliyorsa o hanın üzerinden o iç hanının etrafından Allah'ın bütün rahmet melekleri vallahi kaçar. Hiçbir şey kalmaz orada. Bütün azab-ı ilahi o hanın etrafını sarar. Cenab-ı Hakk'ın himayesi kalkar. Cenab-ı Hakk'ın himayeti, rahmeti, bereketi kalkar ve o han zulüm altında kaldığı için yanık kül olması müstahap olur. Müstahap olur. Onun önüne geçirecek. Şimdi düşünün, o iş hanında Anadolu'dan gelen bir sürü fakir fukara, işçi kızlar kulağımıza geliyor, soruşturuyorum, araştırıyorum. Bir mümin olarak araştırıyorum. Öyle şeyler işitiyoruz, öyle şeyler duyuyoruz ki tüylerimiz ürperiyor. Anadolu'dan gelmiş fukara, kimisi kan davası, kimisi fakirlik belası, kimisi kaçmış, kimisi gizlenmiş, geliyor İstanbul'a. İstanbul'da aç kalmamak için çalışıyor. İşçi kız, işçi kadın, haddi zatında efendiler, Cenab-ı Hak kadınları işçi olsun diye yaratmamıştır. Katiyen. Hiç kitaplarda bulamazsınız. Cenab-ı Hakk'ın kadını işçi olarak yarattığını söylenemez. İş yaptın, efendim, bir takım mal imal ettin, hamallık yaptın, işçilik yaptın diye değil kadın. Kadının bütün işi, gücü, gayreti, çalışması, çabalaması insanlığa insan yetiştirsin, çocuk meydana getirsin diye. Onun sistemini Cenab-ı Hak öyle kurmuştur. Vücudunun yapısı bile bunun için ayrılmıştır. İlmi açıdan düşünürseniz göreceksiniz. Kadınların vücudu çalışmaya uygun değil. Evinde namusuyla oturup çocuğunu terbiye etsin, çocuğunu meydana getirsin diye Cenab-ı Hak kadının vücudunu ve kalıbını o şekilde yaratmıştır. Dikkatle inceleyin. Kadınların omuzları dardır. Kadınların omuz kısmı dar, alt kısmı geniştir. Kadınları Cenab-ı Hak böyle yaratmıştır. Kimse değiştiremez. Kadınların alt kısmı geniş yaratılmış, omuzları dar yaratılmıştır. Neden? Oturmaya daha müsait olsun, çocuğunu kucağına alıp emzirsin, rahat okursun diye omuzu dar, kalça kısmı mutlaka geniş yaratılmıştır. Bu ilahi bir kalıptır. Erkeklerin tersi nedir? Erkekler de eliyle, koluyla çalışsın, iş yapsın, yük kaldırsın, yük indirsin diye erkeklerin omuzu geniş, kalça kısmı dar yaratılmıştır. Yaratılmış mı böyle bunu? Bunu kimse değiştiremez. Kafir Avrupa mütemadiyen kadını fabrikaya, sokağa, imalathaneye çekti, çekti, çekti. Ondan sonra onun hırzına geçti kafir. Kadın onun için yaratılmış değil. Erkeklerin omuzu geniş, kalça kısmı dar. Neden? Ayakta kalabilsin, koluyla çalışsın, hiç yapsın diye ilahi kalıp öyle gelmiştir. Başka şekil yoktur. Değiştiremezsiniz. Hiçbir sureti değiştiremezsiniz. Ama zaruretler, mecburiyetler, rezaletler, felaketler, sahipsizlikler bu kızların ve kadınların çalışmaya sürüklenmesine, çalışmaya mahkum olmasına sebep oluyor. Netice böyle ortaya çıkıyor. Şimdi onun o zaruretinden, onun düşkünlüğünden, ihtiyacından istifade eden zalim iş adamı bir trikotaj atölyesinde yahut bir konfeksiyon imalathanesinde o kız çocuğunu 15, 16, 17, 18 yaşlarında o kız çocuğunu akşamleyin mesaiye bırakıyor. Kızım sen saat 5'te gitme, akşam saat 8'de gideceksin ya 10'da gideceksin, sana 4 saat mesai parası vereceğim diyor. O kız çocuğunu bırakıyor, atölyede çalıştırıyor, gece ayrı bir saatte de o zalim adam, melun adam, alçak adam bu sefer o mesaiye bıraktığı atölyedeki kızın ırzına geçmek suretiyle zulmediyor. Ve zavallı o kızın annesi ve babası da kızını çalışıyor, para kazanıyor, zannıyla ve aldatmasıyla kuruluyor. Ve bu iş hanında meydana geliyor, iş hanında. Atölyede meydana geliyor. O tezgahın içinde meydana geliyor. Sonra bütün bunların, zulümlerin, fuhuşların, cinayetlerin işlendiği o iki dükkanlı hanın üzerinden ve civarından Hazreti Allah bütün merhametini ve rahmet meleklerini kaldırıp götürüyor. Yanacak tabii. Yanması müstahak olmuştur. O handa bütün Müslüman fenalıkları, kötülükleri, rezaletleri önlemeye gayret etmesi lazım. Terk etmesi lazım orayı. veya onu terk ettirmesi lazım. Bunun kavgasını vermesi lazım. Bunun mücadelesini mutlaka vermesi lazım. Müminin hayatı böyle devam edecek. Şimdi bu mücadeleyi Müslüman kendi çalıştığı çevrede, hanım içinde mücadeleyi yürütmesi şöyle dursun, kendi mülkiyetinde bu sefadenizler meydana geliyor. Kendi mülkiyetinde düşünüyor musunuz efendiler? Dört mezhebin de ittifak ettiği bir hüküm vardır. Bunu sık sık söylüyorum, devam edeyim. Zulmün, isyanın işlendiği mekanın çok ehemmiyeti var. Zulümlerin, fuhuşların, haramların, günahların işlendiği o mekanın, makamın çok büyük ehemmiyeti var. Çok büyük ehemmiyeti var. Diyelim ki senin bir dükkanın var. Vaktiyle satın almıştın, tapusunu da cebine koymuşsun, mülkiyeti sana ait olan bir dükkanın var. Dükkanı sen çalıştırmıyorsun, bir başkasına kiraya vermişsin. Şu kadar bir lira kira, kira ile bir başkasına vermişsin ama mülkiyeti senin, tapusu senin. İsteseydin vermeyebilirdin, kimse seni mecbur edemezdi. Tasarruf hakkı senin, işletme hakkı senin, hepsi senin. İşte burada Cenab-ı Hak Müslümanı derhal mükellef tutuyor. Ey Müslüman, senin kiraya verdiğin dükkanının içinde eğer içki satılır ise, haram olan şeylerden birisi satılırsa, diyelim ki en çok meydanda gördüğümüz şekilde, senin kiraya verdiğin tapusu sende olan dükkanının içinde o kiracı içki satışı yapıyorsa, orada içki satıldığı müddetçe Allah'a koşulan isyanın, Allah'a tutulan kafanın, Allah'a karşı gelmenin sonucunda meydana gelen günahların bir misli de senin defterine yazılacaktır diyor. Mülkiyet senin için. Mücadele edeceksin. Arayacaksın, soracaksın. İsyana mekan vermeyeceksin. Allah'a isyan edenlere imkan vermeyeceksin. Fırsat vermeyeceksin. Mücadele edeceksin. Gerekirse bütün imkanları kullanacaksın. Milyon verse kabul etmeyeceksin. Allah'a yemin ederim ki fakir bir Müslümanın senin dükkanını kiralayıp da ayda sana 1000 lira vermesi, bir içkicinin, bir beynamazın, bir kumarbazın orayı kiralayıp da ayda 100 bin lira vermesinden 4 mezhebe göre vallahi daha hayırlıdır. Müslüman dinini başa alacak. Menfaatini başa alan Müslüman Allah'ı bulamaz tabi yani. Maddeyi, menfaati haramdan mı, helaldan mı diye ayrım yapmadan nereden gelirse gelsin diye bir felsefeyle, bir kanaatle ticaret yolu, kazanç yolu arayan Müslüman Habibullah'ı güvenecektir. Sen dünyaya aldanıyorsun. Rahmetle alakanı kesiyorsun. Aynı şekilde kiraya verdiğin evin hükmü de budur. Senin diyelim ki 3 tane dairen var. 3 tane, 5 tane daire, apartman dairesi. Bunları satmaya değil de kiraya vermiştir. Ve birisi gelmiş kiralamış. Tapusu sende olan o apartman dairesinde kiraya verdiğin adam oturduğu müddetse, nasıl bir amel içindeyse, nasıl hareket ediyorsa, senin kiraya verdiğin evin içinde içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, zina ediliyorsa, namaz kılınmıyorsa, orada hasıl olan günahın bir misli de sanki sen işliyormuşsun gibi sana ait olacaktır 4 mezhepte. Sorumlusun. Mülkiyet senin çünkü. Sen mülkiyetini Allah'ın istediği istikamette kullanacaksın. Rahmet-i ilahiyeden kesilmek istemiyorsan, zulümden münezzeh olmak istiyorsan, kötülüklerden arınmak istiyorsan, Allah-u Teala'nın rahmetine nail olmak istiyorsan, bu tedbiri almak zorundasın. Ne yaparsan ona göre hüküm gelir. Sen o kiralık evini Kur'an okuyan birisine yahut dini tahsil yapan, tefsir okuyan, hadis okuyan, ulûm-u İslamiye ile meşgul olan Müslüman bir insana evini kiraya vermişsen, senin evinde Kur'an okunduğu müddetçe, namaz kılındığı müddetçe, ayet, hadis okunduğu müddetçe, tesbih çekildiği müddetçe, sanki o işleri, o namazı, o Kur'an'ı sen işliyormuşsun gibi bu sefer de bunlar yazılmaya devam eder. Cenab-ı Hak mekandaki harekata göre netice tespit edin. Netice böyle gelişir. Bütün mesele yeryüzünde Allah ile olan münasebetlerimizi ayarlamaktır. Hadiselere, olaylara ve bütün meselelere açı, bakış açımızı buradan ayarlayacağız. Buna göre planlayacağız. Ve böyle ilahi bir işaretle, ilahi bir talim ile kendi davalarımıza teşhis koyacağız. Mesela budur. İşte mümin kardeşlerim, ticaretimizin Allah ile olan alakası, evimizdeki hayatımızın Allah ile olan alakası, alışverişimizin, çoluk çocuğumuzun, memuriyetimizin, makamımızın, bütün hayatımızdaki harekatımızın Allah ile olan münasebetleri, ölçüsü, ayarı o kadar mühimdir ki nefile buradan meydana çıkacak. Rahmet-i ilahiye buradan nebahane edecektir. Evet. Bakınız Nisa suresinin 160. ayetinde Cenab-ı Hak ibret olsun diye ümmet-i Muhammed'e şöyle haber veriyor. İbret olsun diye. Ders olsun diye. Estaizu billah kebi zulmin minellezine hadu harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum ila ahiril ayet. Ne kadar manalı, ne kadar ibretli hadise. Kebi zulmin minellezine hadu Yahudilerin işledikleri zulümler sebebiyle. Tabi zulmün bayi sebebiyle. Yahudi olanların, Yahudilerin işledikleri zulümler, cinayetler, isyanlar, tuğyanlar, rezaletler sebebiyle harramna aleyhim. Biz onlara haram ettik. Haram etmiştik. Tayyibatil güzel şeyleri, helal şeyleri. Yuhillet lehum. Daha evvel helal ettiğimiz bir takım temiz, faydalı, menfaatli, güzel şeyleri, zulümleri sebebiyle Yahudilere haram etmiştik Cenab-ı Hak. Yani Yahudileri mahrum bırakmıştık. Mahrum. Ayet-i Kerime'den şu mana çıkıyor. Bir memlekette zulüm çoğalırsa, cinayet çoğalırsa, rezalet artarsa, fuhşiyat her tarafı istilaya başlarsa, haksızlık, haram kazançlar, rüşvetler, bir takım faizler, bir takım haksız muameleler çoğalırsa, o memlekette bir takım hayırlı, faydalı, temiz olan birçok şeylerden o milleti mahrum bırakırım diyor Cenab-ı Hak. Mahrum bırakırım. Hayatın tadını alamazlar. Hayatın tadını, evlerinin tadını, eşlerinin tadını, çalıştıkları hayatın tadını alamazlar. Bütün insanlara rağmen onları birçok huzurdan, emniyetten asayişten mutlaka mahrum ederim bizden ama. Mahrum bırakırım. Mahrum bırakırım. Mesela en basit şekliyle, en basit şekliyle çocuklarımız, ayet-i kerimenin tefsiriyle çocuklarımızın misal vereyim. Müminlerin bütün çalışması, gayreti didinmesi, çocuklarına bir istikbal temin etmek. Hepimizin de en basit şekliyle gayemiz bu. Çocuklarımızı yetiştirelim, onları iyi kötü bir iş sahibi yapalım, iyi kötü bir vazifeye geçsinler, istikbal sahibi olsunlar, boş kalmasınlar, el açmasınlar, sefil olmasınlar, aç kalmasınlar. Bütün gayemiz bu. Bunlar için çırpınıyoruz. Çocuklarımızı bağrımıza basıyoruz, seviyoruz, onlarla istihar ediyoruz. Erkek çocuk, kız çocuk neyse. Fakat sen eğer bu çocukların yetişmesinde ilahi ölçüleri tatbik etmezsen, bu çocuktan lezzet alamayacaksın. Bunca emek verdiğin, yemek verdiğin, çalıştığın, çabaladığın, hayal ettiğin, merak ettiğin ve yetiştirdiğin bu çocuklardan lezzet alamayacaksın. O çocuklar senin başına bela olacak diyor Hazreti Allah. Bela olacak. Kimseden korkmayacaksın. Yetiştirdiğin çocuğun belasından korkacaksın. Başında 8 yaşında, 9 yaşında. Bülüğe erinceye kadar bir kız çocuğu sıcak memleketlerde sıcak iklimlerde bir kız çocuğu 9 yaşında erginlik çağına kavuşur. 9 yaşında bir kız çocuğu erginlik çağına kavuşuyor sıcak ülkelerde. Veya 12 yaşında erginlik çağına ulaşıyor. 12 yaş. Ama sıcak veya soğuk neresi olursa olsun 15 yaşına girdikten sonra bütün kız çocukları erginlik çağına girmiştir. Namazla ve bütün Allah'ın emirleri mükellef. Demek ki 9 yaş. En aşağı yaş 9 yaş. 9 yaşında güluğa erdiyse tamam. Onu annesi kontrol edecek. 12 yaşında girdiyse tamam. Annesi kontrol edecek. 15 yaşına girdiyse tamam. Hiç artık soğuk sıcak bir hiç bakılmaz. Mutlak o güluğa ermiş. Mükellef. Yaş hakkı bu. Böyle oluncaya kadar güluğa erginlik çağına girinceye kadar bir kız çocuğunun başını örtmesi, tepeden tırnağa örtünmesi ona farz değildir. Çocuk, çocuğa farz değil Allah'ın emrine, ilahi emirle mükellef değil, güluğa erinceye kadar çocuklar. Nasıl ki namaz kılmakla mükellef değil bir kız çocuğu, henüz mükellef olmamış, erginlik çağına kavuşmamış, başını örtmesi de mükellef değil. Ama o çocuğu erginlik çağına gelinceye kadar başını örtmeye alıştırmak anneye babaya farz olur. Efendim henüz çocuk bacağını açmasında bir şey olmaz, başını açmasında bir vebal bir günah yoktur diye erginlik çağına gelinceye kadar onu örtmezsen, alıştırmazsan, başını örtmezsen o çocuk büyüdükten sonra, aklı kestikten sonra, erginlik çağına geçtikten sonra artık o çocuğu örtemezsin ve bu ihmalin yüzünden mutlaka cehenneme gidersin. Yani sorumluluk meselesi. İlahi emirleri tatbik etmek meselesi. Alıştıracaksın. İşte çocuklarınla iftihar ediyorsun. Yavrum var, seviyorsun, bağrına basıyorsun, besliyorsun. Çalışıp sabahlayıp kazanıyorsun, getirip yediriyorsun. İçiriyorsun, elbise alıyorsun, ayakkabı alıyorsun. Bütün gayretini veriyorsun. Eğer bu hareketlerini Allah'ın emirlerine göre ayarlamadınsa o yetiştirdiğin çocuktan vallahi huzur bulamazsın, rahat edemezsin, hayırlı yetişmez. Sonunda o çocuktan cehennem azabı çekersin. Demek ki bütün mesele hayatın, evin, çocukların, ticaretin, alışverişin tadına varabilmek için, onun lezzetini alabilmek için, onun faydasını görebilmek için mutlaka ilahi emirleri tatbik etmek lazım. Neticeden emin olmak için. İşte Yahudilere Cenab-ı Hak diyor ki Yahudiler işledikleri zulümler sebebiyle onların huzurunu, emniyetini, rahatını ve bütün tayyibatın bir kısmını onlara haram ettin, onları hayatın tadından mahrum ettin diyor Cenab-ı Hak. Onlara benzerseniz siz de işinizde, gücünüzde Allah'ın emirlerini arka tarafa atarsanız işinizin, gücünüzün lezzetini size haram ederim ve sizi o işin lezzetinden, huzurundan, emniyetinden mahrum bırakırım. Mahrum bırakırım. Ve birçok şeyler bulunmaz hale gelir. Gıdasını alamazsınız. Mesela şimdi bir misal daha vereyim. Canlı bir misal. Sokaklara dökülen çöplerin yanından geçerken bilmem dikkat ediyor musunuz? Sokaklara, caddelere yığın yığın çöp döküyorlar. Geçerken dikkat edin, çöpün içinde o kadar ekmek parçası var ki aynen çöplük gibi o pis, kokmuş, çürümüş çöplerin içinde o kadar ekmek atılmış ki. Zalim millet, ahlaksız millet, Allah'ın azabına müstahak olmuş millet, bir takım vicdansız kadınlar, imansız kadınlar, ahlaksız kadınlar ekmek bayatladı diyerek tedbir almayarak ve o işin tedbirine bakmadan ekmekleri götürüp çöp tenekesine atıyorlar. Bu ekmek denilen en büyük nimete, bu ilahi gıdaya, bu ilahi kudretin eserine doğrudan doğruya hakaretle muamele edip onu çöpe atıyorlar. Çöpe atıyorlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak o millete bir ceza veriyor. Ceza veriyor. Ne yapıyor? O memleketin halkına, o ekmekleri çöpe atan insanlara gözle görülmeyen bir ceza tatbik ediyor. Şimdi süratle yayılan bir hastalık, şeker hastalığı, diyabet hastalığı. O insanların kanında, kan damarlarda cereyan eden kanın içinde şekerin miktarı çoğalıyor. Şeker hastalığı meydana geliyor ve artık o insan doya doya ekmek yemeyecek hale geliyor. Baklava yiyemiyor, börek yiyemiyor, çörek yiyemiyor, ekmek yiyemiyor, şekerli bir şey yiyemiyor. Gözünün önünde fırın dolusu ekmek olduğu halde, tepsi tepsi börekler olduğu halde Cenab-ı Hak ceza olarak o adama ekmeği, böreği, baklavayı haram ediyor ve onu ondan mahrum bırakıyor. Cezayı gördünüz. İşte tebizzulim minellezine hadu harramna aleyhim tayyibatim. Bir takım temiz şeylerden onları mahrum bıraktınız Cenab-ı Hak. Aynı şey bu ümmetin de başına gelebilir. Veyahut da bir şişmanlık hastalığı. Bugün şişmanlık bir hastalıktır. Şişmanlık bir hastalık. Cenab-ı Hak bu hastalığı veriyor. Yediği ekmeği ve yemeği hazmedemiyor. Vücut onu yakamıyor. O adamın vücudu yediği ekmeklerden, böreklerden, çöreklerden aldığı o karbonhidratı eritemiyor. Vücutta yığılıyor, kanıyor. Vücut şişmanlıyor. Kalp zayıflıyor ve o insan sefade oluyor. Hastalık. Neticede doktora gidiyor. Doktor diyor ki hiç ekmek yemeyeceksin. Günde iki dilim veya üç dilim ekmek yiyeceksin. Veya tamamen ekmeği bırakacaksın diyor. Bak Cenab-ı Hak o adama ekmeği nasıl haram etti şimdi. Sen misin ekmeği çöpe atan? Sen misin ekmeğe hürmet etmeyen? Sen ekmeğe, yemeğe hürmet etmedikçe Allah da seni ondan mahrum bırakacak. Seni ondan mahrum bırakacak. Bütün hadiselere bu nazarla bakacağız. Bütün meselelere Kur'an-ı Kerim'in getirdiği çözüm yoluyla, bakış açısıyla ve çok isabetli bir nazarla bakmak suretiyle bütün mevzuları ortaya rahatlıkla koyabilirsiniz ve her şeyi çözüme bağlayabilirsiniz. Meseleyi temelden tutarsanız. Veyahut da hiç yoktan o memleketin başına iktisadi bir takım gayeler verelim. Enflasyon diye bir takım iktisadi bir bela. Paranın değeri düşer. Sizin paranızın değerini düşürürüm, düşürürüm. Hükümet bir bahane olur, iktidar bir bahane olur, amir memur bir bahane olur, maliye vekili bir bahane, bir sebep olur. Aslında bir cezadır. Paranızın değerini düşürürüm, düşürürüm. Ve 100 lira verirsiniz de 1 kilo patlıcan satın alamazsınız Cenab-ı Hak. Bu da sizi mahrum ederim sizi. Niye mahrum ediyor? Senin işlediğin zulüm sebebiyle. Zulüm. Geçenlerde görmüşsünüzdür. İstanbul'a çok sayıda sebze gelmiştir. 4-5 gün oluyor hadise. İstanbul'a kamyon kamyon. Çukurova'dan, Mersin'den, Adana'dan, Marmara, Ege bölgesinden kamyonlar dolusu, vagonlar dolusu İstanbul'a sebze geliyor. Bütün bu sebzeleri kabzımallar, komisyoncular, sebze ve meyve halindeki bir avuç kabzımal, bir avuç komisyoncu alıyor, üzerine istediği fiyatı koyuyor, zulüm işliyor, ondan sonra piyasaya onların koyduğu fiyattan yayılıyor. Bir avuç komisyoncu hemen toplaşıyorlar, içişiyorlar. O köylünün malını, o köylünün istihsal ettiği sebzeyi, meyveyi derhal alıyorlar. İstedikleri fiyatı koyup piyasaya sürüyorlar. Eğer mal fazla gelmişse, geçen gün olduğu gibi, fiyatlar ucuzlamasın. Fakir fukara daha ucuz bir fiyatla sebze ve meyve yemesin diye tonlarca patlıcanı, biberi, domatesi, tonlarca, binlerce kilo sebzeyi olduğu gibi çuvallarla denize dökmüşlerdi. Bütün dünya gördü bunu. Bütün memleket gördü. E şimdi bu adamlar zalim bunlar. Melun adamlar. Allah'ın düşmanları bu adamlar. Allah'ın insanlar için toprağın üzerine çıkardığı bu sebzeyi, meyveyi açıkça yenmesi ve gıda alınması mümkün olan bu ilahi rızıkları götürüp üst denizlere dökmek suretiyle imha ediyorlar. İşte bunun karşılığı olarak Cenab-ı Hak o sebzelerin, meyvelerin fiyatını artırıyor. Fiyatı gittikçe yükseliyor. Paranın değeri düşüyor. Rahat rahat herkes o sebzeyi alıp yiyemiyor. Meydanlar sebze dolu, evlerde fazla bulunmuyor. Böylece o kıtlık olmadığı halde, muharebe olmadığı halde, savaş yok, yokluk yok, kıtlık yok. O meyveden, sebzeden büyük ekseriyet istifade edemiyor. Cenab-ı Hak bizi ondan mahrum bırakıyor. Haram ediyor bize. İşlenilen zulüm sebebiyle. İşte Kur'an-ı Kerim'in mantığı budur. Hadiseler, hadiselere, bütün mevzulara, meselelere işte Kur'an-ı Kerim bu nazarla bakıyor. Müslüman böyle bakar. Neye bakarsanız bakın, göreceksiniz ki netice bu izah tarzında tecelli edecektir. Zulüm. Helal haram aramayan, günahı sevabı düşünmeyen, zalimi mazlumu fark etmeyen, bir millet bütün tayyibattan, helal rızıklardan da yavaş yavaş mahrum olmaya ve kırkları sıkılmaya başlıyor. Günümüzün hadiselerini bu açıdan dikkatle tabir ederseniz, bu şekilde tefsire tabir tutarsanız hiç yanılmazsınız. Ve çabuk neticeye varırsınız. Efendiler, mesela şimdi Burma'dan banka soyuluyor. Bankalar soyuluyor. Bir takım dükkanlara baskın yapılıyor. Soygunlar oluyor. Görüyorsunuz bunlar bütün bir milletin gözü önünde cereyan ediyor. Paralar gasp ediliyor, eşya yağma ediliyor. Kırılıyor camlar, çerçeveler, malzemeler tarumar ediliyor. Eşyaya, paraya, mala, mülke bir takım zulümler işleniyor. Niçin? Senin izah tarzını getirin. Efendiler, dört mezhepte de bir Müslüman zekat vermezse, zekat, zekatını vermeyen bir Müslüman dört mezhebe göre vallahi zalimdir diyor halde. Zalim, nur yetiştir. %2,5 Allah'ın takdis ettiği, tayin ettiği %2,5 miktarındaki fakirin hakkını gasp etmiştir, zulmetmiştir, zalimdir. O kaçırdığı, vermediği, fakirin hakkı olan zekatı vermeyince o parası zulüm parası oluyor, zulüm. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben de senin o paradan lezzet almana mani olacağım Cenab-ı Hak. Seni o paranın tadından mahrum bırakacağım. O paranın keyfini süremeyeceksin. O dükkanın keyfini süremeyeceksin. O bankanın kasasına hapsettiğin paranın tadına varamayacaksın. Başına anarşisti, komünisti bela edeceğin, zekatını vermediğin malın zevkinden seni vallahi mahrum bırakacağım diyor Cenab-ı Hak. Gördünüz? İşte İslam'ın mantığı bu. Hadiselere Kur'an'ın bakışı bu. Bunu anlatmak istiyorum ben. Bu dersimde bunu anlatmaya muvaffak olduğumda tamam. Başka bir şey lüzum etmez. Bütün meselelerinizi bu açıdan halledebilirsiniz. Bütün mevzularınızı tamam çözümleyebilirsiniz. Bu bir takım zalim, kafir, dinsiz, merhametsiz kimselerin zulüm yapmak suretiyle, silah zoruyla, tehditle çaldığı, bankalardan koparıp aldıkları bu paralar ne parasıdır? Ne parası bu para? Araştırın büyük ekseriyetle, bu paraların büyük ekseriyetinden zekat verilmemiştir. Zekatı verilmeyen paralardır bu paralar. Zekatını vermediğin paranın lezzetinden seni Allah-u Teala mahrum bırakacak. Onun tadına eremeyeceksin. İşte Kur'an'ın ifadesi. Evet. Şimdi kitaplarımızda şöyle bir hüküm var. Bir Müslüman dükkanındaki eşyasını muhafaza etmekle memurdur. Dışarıdan bir tecavüz olduğu zaman tabii dükkanını koruyacaksın. Dükkanında eşya, ticaret eşyası var. Milyonlarca malın var. Onları yağma etmek isteyen, çalmak isteyen, almak isteyen o dükkanındaki parayı ve eşyayı gasp etmek isteyen, cebren almak isteyen kimselere karşı dükkanını koruyacaksın. Mecbursun. Mücadele edeceksin. Gerekirse dövüşeceksin. Malını, dükkanını muhafaza edeceksin. Peygamber Zişanımız buyuruyor ki, işte bir Müslüman dışarıdan bir tecavüz, bir taarruz, bir saldırı olduğu zaman kendi ticaretini, kendi dükkanını koruyacak. Gerekirse muharebe edecek, çarpışacak. Diyelim ki bir adam geldi, cebren dükkanına girmek istiyor, paranı almak istiyor, eşyanı almak istiyor. Ne yapacaksın? Peygamberimiz buyuruyor ki, mücadele edeceksin. Çarpışacaksın ve ona karşı silahınla, elinde hangi silahın varsa mücadele edeceksin. Mücadele esnasında eğer o gaspediciyi, o zalimi, o yağmacıyı, o cani adamı öldürürsen hiçbir günahın yok. Çünkü malını almaya gelmiş. Canını, malını almaya gelmiş. Bu katili, bu caniyi, bu hırsızı o esnada öldürürsen Allah senden sormayacak. Onun kanı heder olmuş. O tamamen gider. Hiç yoluna gidiyor. Çarpışma esnasında bir Müslüman malını müdafaa ederken ölürse, çarpışma esnasında ölürse, Peygamberimiz buyuruyorlar ki, o Müslüman şehit olur, cennetlik olur buyuruyorlar. Fakat oraya bir izah, alimlerimiz bir tefsir yapmışlardı. Meseleyi ne güzel anlamış İslam alimleri. Diyorlar ki, hangi malı müdafaa ederken ölürse şehittir. Hangi malı, ne çeşit malı müdafaa ederken, yağmacıya, hırsıza, caniye, katile, eşkıyaya karşı hangi malı, ne biçim bir malı müdafaa ederken öldürülürse şehittir? El cevap, zekatını verdiği malı müdafaa ederken öldürülürse şehit olur. Zekatını vermediği, fakirin, fukaranın hakkı olan o zekatını vermediği mal için mücadele ederken öldürülürse, haram bir malı müdafaa ederken öldürülürse şehit olamaz buyurmuşlar. Gördünüz? Zekatı bir günde geciktiremezsin. Fakirin hakkını geciktiremezsin. Zekatını vermediğin bir malı, bir dükkanı müdafaa ederken öldürülürsen şehit olamıyorsun. Görmüyor musun? Ne mühim mesele bunlar? Demek ki bütün mesele Allah-u Azimüşşah'ın emrettiği bütün hükümleri, nehyettiği bütün günahları bertaraf etmek lazım. Emirleri tasdik etmek lazım. Yasaklardan mutlaka sakınmak lazım. O zaman dünyanın tadı olacak. O zaman eşyanın bir manası olacak. O zaman evinizin, ticaretinizin, çoluk çocuğunuzun o zaman huzuru meydana gelecek. Mesele burada dinleniyor. İşte mümin kardeşlerim böylece eşya ve hadiselere karşı, olup bitenlere karşı nasıl ve ne gözle bakacağımızı, nasıl izah edeceğimizi, mevzuyu nasıl tefsir edeceğimizi, olaylara nasıl tefsirimizi koyacağımızı kısaca anlatmaya çalıştım. Allah nasip ederse haftaya çok mühim bir meseleyi, çok mühim bir mevzuyu bütün etrafıyla bir saat müddetle inşallah anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Yalnız tabii iki hafta ara verdiğimiz için bazı tereddütler meydana geldi ve kardeşlerimiz rahatlıkla toplanamadı. Haftaya inşallah yine haberleşmek suretiyle, her tarafa haber vermek suretiyle ailece kadınlar kısmı da gördüğünüz gibi kafi hamdolsun. Topluca yine can kulağımızla, gönlümüzle, vicdanımızla, büyük bir gayret ve samimiyetle tamamen Allah için ve Hazreti Muhammed Mustafa için bir araya gelmeye ve ders yapmaya inşallah devam edelim. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i huzuruna kabul ettiği gibi cennet ve cemalini de kabul et inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan cihetlerimizi lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, sefaletlerden, rezaletlerden, cehaletlerden, dalaletlerden ve bir cümle dahili ve harici düşmanların taarruzundan ve tasallukundan, anarşizmin, komünizmin bütün tehdidinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet gibi bulunur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna cümlemizi bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bütün gücümüzle, samimiyetimizle ortaya koyduğumuz mevzu ve meseleleri